دور حاضر کے فتنوں کے اسباب، موضوع انتہائی اہم ہے. میں آج تو کئی سال پہلے ان موضوعات دے بڑے مفصل خطابات کر چکے ہوں. ملک دے طول و عرض دے اندر وہ کس طرح کی شکل محفوظ چلتے ہیں پہ, اور الحمدللہ جو حقیقت و حال ہے سی اللہ جل شانہ نے خواجگان چشت اور غوث پاک میران کا صدقہ اسی طرح ہی بیان بھی توفیق عطا فرمائی. میں جناب دے سامنے قرآن دے وچوں اس موضوع میں بیان بھی کراں گا اور جناب دے ذوق واسطے نال ایہو جی چاشنی والی تقریر اور گفتگو بھی کراں گا کہ جس نال سانوں اپنے دین دے چلنے دا جذبہ پیدا ہوئے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم, جو خطا ہو گئی غلطی ہو گئی وہ میرے نفس کی طرف ہونی, اور جو صحیح اور درست بات نکلے گی وہ میرے مولا کی طرف ہونی. عزیزان گرامی, قرآن رب دا قدیم کلام, رہندی دنیا تو ایک پاسے, اس قرآن نے وہ حالات نہیں چھڑے جڑے جنت دوزخ وچ جان تو بعد ہونے. محیط اس کلام مجید نو اللہ تعالی نے جدوں اپنے پاک محبوب سرکار تو پورا فرما دیتا ہے, اول تو آخر تک قرآن پورا ہو گیا ہے, اس وقت رب دے پاک محبوب نو ساری کائنات دے ذرے ذرے دا علم عطا ہو گیا ہے. اس قرآن مجید دے واسطے نا تو یہ مت سمجھنا کہ قرآن حکیم تو کسے دور دی کسے زمانے دی رہنمائی نہیں ملے گی, نہ لوکاں دی عقل قاصر ہو سکتی ہے, عقل کتا ہو سکتی ہے, سمجھ کمی ہو سکتی ہے. کلام مجید دے کسے دور دے بارے بیان دی کمی نہیں ہو سکتی, اس نے پورا کچھ سمجھا دیتا ہے, لیکن صرف اس نو سمجھن واسطے مولا کائنات والی دتی اکھ تے عقل چاہیے. رب سمجھاوے کلام جو ہوتا ہے وہ سمجھاوے گا تو سمجھ آئے گی نا, جی بولی ہے جیدا کلام ہے جڑے وہ اگر سمجھاوے گا تو گل سمجھ آئے گی نا, وہ صرف سمجھاؤں ہدل المتقین انہاں جڑے کامل پرہیزگار بندے نہیں, دوجیاں قرآن کوئی سمجھ نہیں دیا ہوں دا ایویں ہوا اسی ڈانگا مارتے رہتے ہیں, قرآن صرف سمجھ آتا ہے تو قرآن آتا ہے ہدل المتقین, راہ دسنا گل سمجھ لو, راہ دسیا تو سب نو رب سونے نے راہ دسیا پر وکھاؤں کسی قسم کو دسیا ہے سو سارا کافر ہر قسم دس دتا سو کہ اے راہ چنگا تے اے مندا ہے, اے تباہی دا جے اے تہاڈی آبادی دا جے اے بچن دا جے اے ہلاکت دا جے, راہ سارا دس دتا سو, لیکن اس ذات نے راہ وکھاؤنا جڑا ہے جی یہ صرف اپنے خاص بندیاں نو کرتا ہے. تو دعا منگو اللہ تعالیٰ سانو انج بھی ہدایت عطا فرماوے کہ سانو دا صحیح رستہ نظر آ جاوے. میں اس موضوع دے واسطے یعنی قرآن مجید دی ایسی آیت پڑھی جس وچ بالکل اللہ تعالیٰ نے موٹے جے لفظاں چنا یہ فتنیاں دے سبب نو بیان فرما دیتا. سورہ انفال انفال سورت آخری آیاتیں تقریباً بندیاں نے. اللہ تبارک و تعالی فرماؤں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ مطلب بنتا ہے کافر آپس دوست نے, مدد بھی ایک دوجے کی کرن گے تو وارث بھی ایک دوجے کے بن گئے. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اگر تساں انہاں نال پائی دوستی تو مسلماناں نال کٹیا, مسلمانوں نال منہ وٹیا تے کافران نال منہ جوڑیا تے رب فرماؤندا ہے کی ہونا ہے مول. اللہ فرماؤندا ہے تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر. زمین چ فتنہ بھی ہوئے گا اور فساد بھی بڑا وڈا ہوئے گا. اللہ تعالی نے کافران دی دوستی تعلق نو مسلمانوں نو ایک پاسے پوری روئے زمین دے اندر فتنے تے فساد دا سبب بیان فرمایا. اتنے موٹے موٹے لفظ ہیں نا, تسی کوئی بندہ ترجمہ قرآن دا پڑھ لو, یہی وچ لکھیا ہونا ہے کہ اگر تساں کافراں نال دوستی نہ چھڈی تو مومناں نال نہ گڈی تو پھر تساں اے ویکھو گے زمین وچ فتنہ ہوئے گا و فساد ان کبیر, تے فساد بھی بڑا چھوٹا نہیں. اللہ جنہوں آندا فساد کبیر بڑا وڈا فتنہ ہوئے گا فساد ہوئے گا, تو معلوم ہویا اس قرآن دے اس بیان دے مطابق کہ کوئی شے دنیا کائنات چ فتنے فساد دا سبب بنتی ہے جنہوں آندے نے کافران دی دوستی. کافران دی دوستی, ہن گل سمجھنا کافران دی دوستی کیوں آ کے اس نال کافر ہون گے مضبوط, مسلمان ہون گے کمزور, تے جدو مسلمان کمزور تے کافر ہو جان تگڑے تو پھر فساد آپ ہی پہنا. کیوں جڑے اس واسطے کہ کافر دی مثال تھوئے دی کالی, جڑا خود پیدا کرن والے دے نال وفا نہیں کرتا انہیں کسی اور نال کرنا, تو پیدا کیوں کیتا کہ تسی بھی نہیں. ہندوؤں کو پوچھو, یہودیوں کو پوچھو, جنہیں کافر نے سارے نو پوچھو پیدا کیا کیتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ فرماؤندا ہے سارے کافران نو پوچھو کون ہے جڑا سمندران دے وچوں بیڑے پار لگا چھڑ جائے, سمندران دے وچوں کڈ کے بیڑے تے بننے لا چھڑ جائے, کون ہے جڑا رزق دین والا ہے, کون ہے جڑا جناب جی امن دیندا ہے, کون ہے جڑا ہے سارے نظام کائنات نو زمین عرشاں فرشاں نو قائم رکھن والا ہے. اللہ خود فرماؤندا ہے ساریاں نو پوچھ کے وے کہن گے لَيَقُولُ اللَّهُ, سارے آخر گے اللہ ہی ہے جڑا ہے کام کردا ہے, بیان صرف اللہ ہی ہے. اس گل دے اندر دے کافر متفق سن. اختلاف ہوندا سی عبادت دے اتے, او بتوں دی عبادت پوجا پاٹ کردے سن, یہ منڈے سن کارخانہ چلاؤ والا ایک ہی ہے, ساڈے بت کوئی کارخانہ نہیں چلا سکدے. جڑے آپ نہیں چلا سکتے انہاں دنیا نو کائنات نو کی چلاونا ہے. اس واسطے توجہ فرما, قرآن مجید دی اس آیت کریمہ نے سانو موٹے جا لفظاں وچ سمجھا چھڈیا ہے, ساڈے اگے پیٹ کھول دتا ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے, جنہیں کائنات دے اندر ساڈے واسطے ہدایت تاما کاملہ دے واسطے پوری ہدایت دے واسطے جڑی کتاب مجید اللہ نے اتاری ہے, اس کتاب دے اندر اللہ نے فرما دیتا ہے تکن فتنہ تن فی الارض و فساد کبیر. ہاں تو گل کرتا سن پیا ٹھوئے کی, تمہیں پتا ٹھوئے نو کوئی بندہ چھیڑے تے پاوے نہ چھیڑے, وہ کنجر کنڈے ہاتھ لگ جائے نا تو وہ ڈنگ مار چڑھتا ہے. تو تسی کی سمجھتے جی میرے دھرتی ہے کہ ٹھوئے زمین چ بڑے ہو گئے نا, دو لتان والے ٹھوئے دھرتی کے اتنے سہ لگے پھر گئے نا, جنہوں مزہ آتا ہے دوجے نو ستا کے ڈنگ مار کے لٹ کے عزت لٹ کے دی فساد کر کے انہوں نے سواد آتا ہے, انج دے سہ بندے لگے پھرتے ہیں. اس توجہ رکھنا, اس طرح سپ سپ ہوگی نا دنداں والا تے بندے دے سامنے آ جائے تے خیر رہن دیندا نہیں, تے جے دند کر لو تے پھر مداری چکی پھردے ہوندے نے, نگے نگے بچیاں نال ولیل چھڑدے نے جندے جی نا. او کیوں؟ اس واسطے کہ ان دی طاقت ساری سی دنداں وچ, تے دند دے نکل ویلی آ اے کافر جڑے ہوندے نے نا, اے نے سپ انہوں کا کام جب یہ آزاد ہون گے تو انہوں طاقت ملے گی, یہاں پھر ودنا ٹکنا مارنا اتنے اتنے ہر ہر تھان سے اگ لائی رکھنی ہے. یہ جب اگ لاؤ نے انہوں کی لگی اگ بجھاون کے واسطے رب سونا نبی پاک سرکار پیکر تے نبی بھیج دا رہا ہے, اگر حضور دی سرکار دی امت دے بچاؤن واسطے انساناں نو امن سکون دین واسطے مولا کائنات پھر اپنے ولی پیدا کردا رہی ہے. او اگ لا جاندے نے فقیر اللہ دے بجھا جاندے, اللہ دے بندے وہ ڈنگ مارن والے آتے نے, رب دے بندے انہاں ڈنگاں نو جنابے والا ختم کرن والے آتے نے. توجہ رکھ, اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سانو دس دتا ہے کافر آزاد نہ ہوئے, کافر دی حکومت نہ ہوئے, کافر دی طاقت نہ ہوئے, کافر دی شان و شوکت نہ ہوئے, تاکہ اے جناب آزاد نہ ہو جاوے. جے آزاد ہویا تے انہیں ڈنگ مارنا دے, انہیں دھرتی دے اتے اگ بالی رکھنی, اے دی فطرت دی پہنے بھی انہیں دیے. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن دے اندر فرماؤں ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ فرماؤں گا کافران نال لڑو, کافران نال قتال کرو, قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ, فتنہ ختم ہو جاوے, فتنہ ختم ہو جاوے, ویکون الدین کلہ للہ, ہر جا دے تے دین سارا اللہ دا ہی رہ جاوے. اللہ دے بندیا توجہ فرمائے اور آیت کریمہ تیرے سامنے پڑھیے. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جناب کافراں نال قتال کرو فتنہ مک جاوے. کتھوں تک فتنہ مک جاوے؟ فتنہ کینوں آندے نے؟ اے دیکھ میرے سامنے تفسیر ساوی شریف پئی فرمایا اے شوکت لاہل شرک کافراں دی طاقت شان و شوکت آزادی حکومت انہاں دی بے عین کرے لو راسلی تے اللہ دا دین کیویں ہو جاوے انہاں دی طاقت مک جاوے ہر پاسے قانون نبی پاک دا آ جاوے کافر بھی حضور دے قانون دے تھلے آ جاوے بھاویں کافر رہندا ہے تے رہی جاوے اونوں جزیہ ادا کرنا پینا ہے دھرتی تے رہن واسطے اودے تے قانون نبی پاک دا ہوے گا. کی مطلب اودے دند کڈ کے رکھیا جے اودی حکومت نہ ہوے حکم اودا جے چل گیا اور سپ سوئے وانگو لوکاں نوں ڈنگ ماردا تے ہمیشہ سڑدا جلاؤندا رہے گا. اس واسطے اودے دند کڈ کے رکھیا جے حکم اودا نہ چلن دے آ جے دھرتی دے اوپر حکم اللہ تے اللہ دے حبیب دا چلایا جے. سرے تو مک جان یا اسلام وچ داخل ہو جان او بے ای عبدل جزیتا یا پھر بدلہ دین سلانہ مال دینا پیندا انہاں نوں پھر او مسلماناں دی حکومت دے تحت قانون انہاں تے وی نبی پاک دا چلے. سبحان اللہ دے بندیا غور فرما توجہ فرماؤ اگر کف ادھر دے میں اگر یہ گل آکھاں اس وقت دنیا تے امن تے سکون ہے قرار ہے ہر بندہ جتھے بھی بیٹھا ہے او دی مال بھی محفوظ ہوگا عزت بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا لگا؟ سچ اپنا ہی پٹھا بھائی بیٹھا وہ اپنے گراتے ہیں نشے من تے بجلیاں یہ قوم اپنے دے ہتھے مری پئی ہو گی تے ہو گی. اقبال آندا یورپ کی غلامی تو رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے. میں اگر یہ آکھاں اس ویلے مشرق تو مغرب تھی کر شمال تو جنوب تھی کر جتھے بھی لگے جاؤ امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے کسے بندے نو کوئی دکھ نہیں نہ معاش دا دکھ ہے نہ عزت دا دکھ ہے نہ مال دا دکھ ہے نہ جان دا دکھ ہے پوری کائنات امن تے سکون نال رہندی پئی ہے. یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ ایمان نال تسی دسیا جے میں اس واسطے تواڈے تو گواہی پیا لینا وا تاکہ یہ نہ آکھو بول بھی تے ایویں لگے رہندے انہاں نوں کی پتہ. ایمان نال دسیا جے کوئی گھر وچ بیٹھا سفر تے باہر وہ محفوظ ہے؟ ہوں سمجھ لے یہ ہوئی امن لین واسطے یہ ہوئی امن قائم کرن واسطے صحابہ کرام نو نبی پاک دے دین نافذ کرن دی خاطر کی قربانیاں دینیاں پیاں نے آ تیرے سامنے بیان کر چھڑی. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیسے ہر بندہ غیر محفوظ ہے؟ کیوں؟ یہ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا. اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. اسلام قید چے مسلح آزاد ہے. دوسرے لفظوں میں اقبال یوں فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہے جی اسلام نو آزاد سمجھی کھڑے اسلام قید چے مسلح آزاد ہے. ایڈے جناب جی رسے نکلے پھر دے لیں ایڈے دلوں کوئی رسے جناب اس لئے سنگلی نہیں سنگلی نکلی پھر دیئے کھوتے وانگو جدے مردی کد دے پھرنے آ پرواہ کو نہیں سانو جناب جی. ہاں جی تو میں تانو دسنا کیا اے جو صورت حال ایس ویلے ہے رسول اللہ دے آمن کو پہلو اے نہیں صورت حال سی تو ان تیرے سامنے دسنا پھر ایس پراندہ امن جڑا کملی والے حبیب سرکار نے خود بیان کیتا ہے. ادھر ویکھ بخاری شریف دی حدیث, جدو صحابہ کرام دے اتے اذیت آئیاں 13 سال مکے دے اندر کٹیچن والی جماعت نو تھان تھان تے سزاواں دتیاں جاندیاں نے, ستایا جاندا ہے, ماریا جاندا ہے, پٹیا جاندا ہے, کسے جگہ تے حضرت بلال نو کٹیا جا رہا ہے, کدی انہاں دے گل وچ رسے پا کے بچیاں دے ہتھ دتا جاندا ہے. او مکے دے بازار گلیاں دے اندر پھراوندے رہندے نے تے نال وٹے ماردے رہندے نے. ہاں جی حضرت بلال نال کسے جگہ تے انج پیا ہوندا ہے, کسے جگہ تے جناب والا حضور دے دوسرے صاحب حضرت حضور دے دوجے صحابہ کرام دے نال ظلم و ستم ڈھائے جا رہے نے, مگر او 13 سال تک اپنی جان دے اوتے اپنے جناب اپنے تن دے اوتے سارے دکھ برداشت کردے رہے. کدے واسطے؟ اس واسطے توجہ فرما میرے کملی والے, سرکار بیٹھے نے, حضور سرکار اپنی بکل مبارک مار کے کعبے شریف دے نال ٹو لا کے بیٹھے نے. بخاری فرماؤندی ہے حضرت خباب بن عرق حضور دے صحابی آئے, عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا دعا فرماو, اللہ دا پاک محبوب دعا کیوں نہیں کرنا ہے؟ فقلت الا تدعو اللہ, سونیا رب کول دعا کیوں نہیں جے منگدے, ویکھدے نہیں جے سانو کنا دکھ دتے جا رہے نے, تھاں تھاں دے تے سانو ستایا جاندا ہے پیا, کملی والے ساڈے تے مختلف ظلم و ستم ڈھائے جاندے نے پے, تساں رب دے پاک محبوب رسول دے سچے, تہاڈیاں دعاواں ضرور قبول ہوندیاں نے. یا رسول اللہ دعا فرماو, ساڈے تو ٹل جان دے, سانو امن مل جاوے. میرے کملی والے حبیب نے جواب دتا, توجہ فرماؤ, حضور دا جواب سنان لگا. حضور نے فرمایا خبار, تہاڈے تو پہلا جڑے لوگ گزرے نے, تہاڈے تو پہلا جڑے مسلمان گزرے نے, انہاں نو اپنے دین واسطے اینے دکھ آندے سن, انہاں دے لوہے دے کنگیاں دے نال, لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دے چمڑے تے ماس اتار لیندے سن, انہاں دیاں ہڈیاں تے جناب پٹھے بچ جاندے سن, باقی ہر شے جناب لوہے دیاں کنگیاں دے نال صاف کر لیندے سن. مگر فرمایا انہاں لوکاں نوں ایک ذرہ برابر وی اپنے دین تو کافر ہٹا نہ سکے. فرمایا تے تواڈے تے وی اے دکھ مصیبتاں ضرور آون گیاں, اللہ دا نظام جدوں وی دھرتی تے آوندا اے ضرور ہوندا جے. کملی والے نے فرمایا اللہ ضرور میرے دین نو پورا کر کے دنیا تے ظالم کرے گا. تساں چھتی پہ کر دے جے, چھتی نہ کرے آجے, تساں صبر کرو, رب سونا میرے دین نو ظالم کرے گا. حتیٰ کہ ملک سنعا دے وچوں ہزارہ موت تک جناب سینکڑے میلاں دا سفر بنتا ہے. کملی والے نے فرمایا میرا امتی ادھر سفر جدوں کرے گا, جیڑا بندہ بھی سفر کرے گا, اپنے سفر دے اندر سوائے رب تو کسے دے کول ڈرے گا نہیں. گل نو سمجھو نہیں کیتی, ہلے پھر سمجھانا. حضور نے فرمایا ہن تسی اتھے کٹیندے جے پے, لیکن سارا برداشت کرنا پینا, صبر تو کام لینا پینا, رب سونے دی مدد پی کر تانوں اللہ نے ہلاونا. تسی کی سمجھدے جے ایویں دین دی دولت مل جاندی ہے؟ دین و رحمت خدا ہے جیڑی دونوں جہان تو خدا دی قسم انسان نو امن تے سکون عطا فرما دیندی ہے. ہاں کی سمجھدے جے تساں اساں دین نو تساں سمجھی کھڑے ہو دین داڑی تے داڑی قریب رکھڑی تے دین اساں پورا کر لیا؟ نہ نہ نہ, نماز پوری کرنے چ نماز دے اندر جلا پورا دین تہاڈا پورا ہو سکدا جے؟ دین پورا ہو نہیں ہوندا اے جدو ہر پاسے میرے نبی پاک دا نظام قرآن والا ہوے. ہوں اس دین نو پورے کرن دی خاطر توجہ فرماؤ, 13 سال دا عرصہ صحابہ کرام نو مکے دے اندر مختلف سزاواں لینیاں پئیاں، تھان تھان تے دشمنی پی گئی، کسے نو وطن چھڈنے پئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ چھڈ کے جناب حبشے والے پاسے جا رہے ہیں، رستے دندر ابن دغنا ملیا، حبشی سی، حبشیاں دا سردار سی۔ رستے دندر ابو بکر نو کہن لگا، ابو بکر کدھر پیا جانا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماؤں دے نے، میں کی کرا، میں نو مکے والے لوگ اپنے گھر چ نہیں رہن دیندے، اس واسطے میں اپنا وطن چھڈ کے جا رہا ہاں۔ کہ حضرت ابن دغنا کہن لگا، یار تو تے بڑا چنگا بندہ ہے، لوکاں دے دکھ دور کرنا ہے، بھکھیاں ماریاں دے کم آن والا ہے، غریباں دے کم آن والا ہے۔ تیرا جناب اسا ہمیشہ باہر رہ کے بھی شورا ہی سنتے رہے ہیں، ہر چنگا کام تیرے کول ہوندا ہے، مگر تیرے ورگا بندہ اپنا وطن چھڈ کے جاوے سانو گوارا نہیں۔ آ جا، میں تینوں نال لے جانا وا، میں تینوں نال لے جانا، تے جا کے مکے والیاں کول میں پناہ لینا وا تیرے واسطے۔ وہ میری پناہ کدی بھی نہیں چالن گے، کیونکہ میری یاری انہاں نال بڑی دور دی ہے، بڑی پرانی یاری دوستی، اس وجہ نال تینوں امانت رکھن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے، واپس جب آئے ابن دغنا نے جناب جا کے ابو جال اور ساریاں نو بلا کے بے پوچھا، ہو کیا میں امن دینا چاہنا، پناہ دینا چاہنا، کیا تسائیں قبول کرو گے کہ نہیں؟ انہاں آخیا، یار تیری گل اسی نہیں ٹال سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھر دے اندر، ہاں جی، مگر شرط طے ہو گئی، شرط طے ہوئی، اے ابو بکر، اے اپنے گھر دے اندر تو عبادت کرے گا، باہر رب دا نام نہیں لوے گا، اللہ دا نام باہر نہیں لینا، اپنے گھر دے اندر رہنا، تے اچھی وی قرآن نہیں پڑھ سکنا، قرآن ہولی ہولی پڑھنا۔ کیوں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہندے نے، آپ سب ایک دوجے نو یار شور کریا جے، کی کریا جے؟ بولو تو صحیح۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، ایس قرآن نو کدی نہ سنیا جے، قرآن نو یار کمال ہے، قرآن کو گولیاں مار دو، کی کرتا ہے؟ قرآن نو نہ سنیا جے، شور مچایا جی، رولا پایا جی، کبھی ٹھول والے لایا، نال ٹھول والے کا خلار کی، ہاں جی، جتھے مسلمان کو قرآن پڑھتا سی نا، وہ نال آن کے شور پانا شروع کر دینا، ہاں جی، گانے کو گانے شروع کر دینے، تو تاکہ بھائی یہ سارے بندیاں بچیاں دے کنا چ نہ پی جائے۔ کیوں؟ جب قرآن کنا وچ پیندا سی نا، تے ہے تو عربی زبان والے سن، تے سمجھدے تے ہے سن نا، پھر قرآن جب حق ہے، تے حق جب سنیا جاوے، اتوں باطل دا بسترا گول ہو جاتا ہے، باطل پھر اگے نہیں جے کھلو سکدا۔ تو تائیں کوشش کرتے سن، آدھے سن و لگاؤ بھی شور پاؤ، لعلکم تغلبون، اصل تسان تائیں غالب ہونا ہے، قرآن نو سنیا جے نہیں، قرآن نو سنیا جے نہ۔ اتوں پتہ لگا، ہمیشہ کافر یہ کوشش کرتے ہیں بھی حق دی آواز بولو تو صحیح دا، ذرا اچھی آواز نہ اسی پہ آدھے جو نہ آو۔ یاد رکھنا مسئلے کی گل، قرآن سن کے دل سوڑا پہ جائے، دل تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ یار یہ کی، اتنا ہی لگے، ایک کافر دی نشانی اندروں، کافر جڑا بندہ ہوئے گا نا، وہ دا دل قرآن سن کے سوڑا پہ جائے گا۔ کہ اللہ فرماؤں دا ایمان آلیاں دی نشانی ہے، زادتہم ایمانا، اونا دا ایمان ود جاندہ ہے، یفرحون، مومن قرآن سن دے نے اللہ فرماؤں دا تے خوش ہو جاندے لے، سبحان اللہ، کی ہو جاندے ہو ہاں او مومن نہ ہوے تو رب دے حق دین دی گل ہوے تے بولا دروسلے منافق جیڑا مومن ہوے گا جیڑا رب نو منن والا ہے جنوں منی بیٹھا ہے جب او دی گل آوے گی پھر دل او دا خوش ہوے گا کہ سگوں مردا جائے گا بولو تے صحیح نہ ذرا تو تہاڈا وی اللہ دی مہربانی نال خوش ہوندا ہے کہ نہیں ادھر ویکھ جناب توجہ فرما میں رتیا کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر طے ہو گیا تو اچھی نہیں ہو پڑھنا کیوں کہ ساڈیاں بڑھیاں تے ساڈے بچے سن سن دے تہاڈے دین والا جان دے اس واسطے چپ رہنا ہی ہولی ہولی قرآن پڑھے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شرط انہاں دی من لئی انہی شرط بھی من لئی کیونکہ حال دین غالب نہیں سی ہویا حال دین بظاہر مغلوب سی حضرت ابو بکر صدیق نے گھر دے اندر مسجد پا لئی چلو جی باہر نہیں جے رب دے گھر وچ کعبے وچ عبادت نہیں کرن دیندے پھر اپنے گھر وچ ہی رب دا گھر بنا لیندے سبحان اللہ قربان جاواں حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر دے اندر ہی گھر بنا لیا ہاں جی کھلو کے جناب ادھی ادھی رات دی کر حضرت صدیق اکبر مولا دی یاد کردے سن قرآن دی تلاوت ہولی ہولی کرنی مگر ایک دن جناب والا ایسا ہویا حضرت ابوبکر صدیق قربان جاواں عاشق دے سن رب دے عشقاں کول عشق کدوں لکایا جاندا ہے چھپایا نہیں جاندا عشق آ گیا صدیقی پیا کرنا ہوویں حق تے ہوویں حق تے تے پھر ہولی ہولی پڑھنا پیا ہر چشمہ نو کھان چی آواز نال تلاوت قرآن دی شروع فرما دتی کئی آدھے آخی جناب ہولی ہولی پڑھو وہ یار آتے مار بھی ہولی ہولی پڑھو سڈے بیمار دکھ پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے میں کیا جیڑا بیمار قرآن سن کے تو انہوں تکلیف ہوتی ہے یہ بیمار قبر تر جائے چنگا ہے وہ چلے رب دا قرآن پیش ہے وہ بیمار سے پڑھو تو شفا مل جاتی قربان جاوا توجہ فرماؤ عجیب گل ہے کہ قرآن ہولی پڑھو تکلیف ہوندی ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین اللہ فرماؤں میں ایسا ایسیاں آیاتاں اتارنے آن قرآن ایسا اتارنے آن پہ جس قرآن دے وے شفا ہے ایمان والے واسطے رحمت ہے سبحان اللہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی قرآن دی تلاوت فرما دیتی آنڈنا گوانڈنا نال دے بیلی دے دن جناب کافر مشرک انہاں دے بچے آن کے کنڈاں دے نال کھلو رہنے اج دا مسلم 70 سال دا ہو گیا دا مسجد دے نال گھر نہ ہو گا کیوں آخر ریٹ گھٹ جاندا لاکھوں آنا تو ہو جا مسلمان جڑا رب دے گھر نال گھر لائے تے آندا ریٹ گھٹ جاندا لینا ہی نہیں چاہیے نہیں ودھانے دا گھاٹا ہے او کافر سن کافر کی سن ہائے ہائے تو قرآن سنن واسطے کنڈاں دے نال لگ جانے بیبیاں کھلو رہنیاں حضرت صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا ہائے ہائے سبحان اللہ صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا، نور دے عاشق صادق نے قرآن پڑھنا، بیبیاں نے آن کے کنڈا دے نال لک کے سندیا رہنا، لذت لیندی رہنی قرآن نو سرور لیندیا رہنا، جناب والا بچیاں نے لذت لینی، کافراں نو پتہ لگا اے تے ساڈے گھر دے جناب بیبیاں اے جناب بچے جڑے نے اے وی اسلام والے پاسے ٹرن لگ پے نے تے کم خراب پیا ہوندا اے، او جناب فوراً نصیب نے دغنا دے کول جنے پناہ لے کے دتی سی، کہن لگے ہوئے اپنے بیلی نو جا کے روک لے، آ ویکھ لے پھر اچھی اچھی جڑی شرط طے کیتی سی، جڑی شرط نے ساڈے نال مکائی سی او شرط نے ختم کر دتی اے، او جناب اس تے اوتے پورا نہیں اتریا، اے تے اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کردا اے، ساڈے اندر فتنے پاؤن لگ پیا اے، او ساڈے اندر فساد پاؤن لگ پیا اے، ساڈے بچے خراب کرن لگ پیا اے، ایویں مڑ بے ایمان آ دیندے نے جدو دین والے پاسے کوئی سدھے پاسے لگن لگ جاوے، جڑے سپ ٹھویاں دے بولی ہوندے نے او آندے نے فساد پیا پیندا اے، فتنہ پیا پیندا اے، کہن لگے جناب اینو روک لے نہیں تے اپنی پناہ واپس لے لے، حضرت صدیق اکبر نو بلایا گیا، ابن دغنہ کہندا یارا باز آ جا، ہولی آواز نال پڑھنی تے تینوں اسی پناہ نہیں دیندے، میں اپنی پناہ لے کے واپس ٹر جانا، صدیق اکبر فرماؤندے نے او بلیا میں اچھی پڑھیا ہی تاسی، مینو اپنے رب تو سوا کسے بھی پناہ چاہیے نہیں، سلطان باہو فرماؤں دے میں عشق دی گل اول Oh! دیا خالا دے گھر سیرا نہیں پکیا جڑا پولی جا منہ کھا کے بکار مار کے اٹھ کھلوے گا اتے عشق دا راہ ہے دین حضور دا کی ہے بولو تو صحیح نا کئی چوڑ بندے کہندے نے ساڈا راہ ہو رہے شرا دا ہو رہے ہاں میں کہ ضرور تو آدھا راہ جہنم والے پاسے جانا ہے شرا دا راہ جنت والے پاسے جانا ہے ہور ضرور ہے جڑا جنت والا راہ ہے رب دے حبیب والا راہ ہے رب نے ایکو ہی بنایا ہے توجہ فرما مر پیا کرنا ہوں ویخ نظام اسلام دا قائم کرن دی خاطر دھرتی دے امن قائم کرن دی خاطر سکون دین دی خاطر عزت محفوظ جان محفوظ مال محفوظ پیلی محفوظ سبحان اللہ کوئی تگڑا ماڑے نو ڈنگ نہیں مار سکتا ماڑا بھی شیر ہوندا ہے ماڑا شیر ہوندا ہے تکڑا زیر ہوندا ہے اے برکت ہے میرے رسول اللہ دے دین دی توجہ فرما اللہ دیا بندے ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صدیق دی گل کیتی اور فاروق دی کرن لگا فاروق آدم نے جب اسلام قبول کیتا ہے اپنے گھر جائے پوچھا دسو مکے دے اندر اچھی آواز والا کیڑا ہے اکھے کیوں جی اکھے جڑا ٹنڈوڑا وال پیٹ کھپدا ہو انہاں آکھے تو کرنا تو تھی اکھے میں اسلام قبول کیتا ہے میں نہ کوئی اچھی جی آواز والا بندہ ہوئے ذرا مکے کعبے دے نال کھلو کے تو منادی تے کرو بھائی لا دے دلیا عمر بن خطاب اسلام دی آغوش وچ آ گیا ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اب سامنے کتاب حضرت فرماؤندے نے کر دیا دسیا جمیل جو مہینہ آندہ بندہ ہے مکے دے اندر بڑی وڈی آواز رکھدا ہے وہی منادی کردا ہوندا ہے شہر دے اندر حضرت عمر بن خطاب نے انہوں بلایا سرے کا ٹائم سی بلا کے فرماون لگے میں مسلمان قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرماؤ حضرت عمر باق نے مار کھا دی گھر دے کے ہر ہر صحابی وارو واری قربانیاں دتیاں 13 سال کٹین دے رہے کادے خاطر اکھے نبی پاک دا نظام حضور نے فرمایا سی نا حضرت خباب بن عرت نو فرمایا ٹھہر جو کالے نہ پو کالے نہ پو ایک تے تانو رب نے ہلاونا ہے امتحان نے صبر کرنا پینا ہے انہیں تمہیں دسنا ہے وکھاونا ہے لوکاں نوں کہ تسی پکے جے جدوں پکا تمہیں ثابت کر دے گا پھر تمہیں مضبوط کرے گا ترتی وچ ایسا کہ جدھر رخ کرو گے تمہیں اللہ سونا فتح ہی دتی جاوے گا پھر وہی وقت آ گیا جب مکہ چھڑ سارے مدینے وچ آ گئے اتے آن کے ہوں وہی کٹی چن والی جماعت رب دی مدد آ گئی. حکم ہویا چک ڈنڈا لو. یہ کی سمجھتے سنے ماڑے نے. میں وکھاونا چاہنا تسی ماڑے نہیں سو, اے طاقت میری سی پچھو تے ضرور سی, مگر اتنے میں ہالے چاہتا سا دنیا نو دس دیا میرے منن والے پکے کنڈے ہوتے ہیں. میں صرف این گل تے تو کرانا چاہتا سا. آ پھر چک لو ڈنڈا ہوں. تو جنگ بدر پہلی ہوئی تے 5000 فرشتہ آیا کھڑا. کنے ہزار کی خیال ہے؟ اج 5000 آیا کھڑا ہے تے پہلو فرشتے مر گئے سن. اس نے مولا سونا آشکاں دا عشق وکھاونا چاہندا سی, دنیا نو دسنا چاہندا سی کافر ہی ڈنگ مارن والے ہوندے نے. ڈنگ اور کوئی صحابہ کرام انہوں نے بچے چک لے سن. بے حضرت بلال رنگے مارے بندے نے کی کرنا ہے کسے دا تے کیوں انہوں نے کسے نو جناب لے دے اتو کپ پوا کے نہ گرا لو بھی ترتی تے اتنے سوال لٹا دینا ہے تو ساری دیہڑی لوہے دے لوہے دے لباس دے اندر کپڑے لوہے دے کپڑے میں پیا رہنا ہے. منہ بھی پیا ہے جس منہ تو اگ پہ برس دیئے مکے دی ترتی دے اتنے کدی یہ نہیں پیا ہوں کدی یہ پیا ہوں حضرت مقداد ورگیاں نال انگاریاں تے لٹا دیتا ہے جس مبارک دی چربی نکلی ہے تے اون دے نال انگارے ٹھنڈے ہوئے نے تا جان چھٹی. ہائے ہائے سچ آخیا جی. میاں صاحب فرماؤندے نے عاشق بن یار سکھالا نہیں بڑ سکھالا نہیں تے ویکھو نیو پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش اتے موتوں ذرا گل کرنا تو اگے چلنا پونڈ جان دے جی. پونڈ کہن لگے پروانے یار تسا جن عشق لایا جے وہ کدی سانو بھی زیارت کرا لو کوئی ایسا بھی انہوں پیار پا لیے. پروانے کہن لگے آ جاؤ. اگ بڑھتی سی پروانا تے جاندیا سڑ گیا تے جڑا سی نا وہ بیلی پونڈ وہ اگا ہو تو ماڑا جا سیک آپ پچھا پایا پھر اگا ہو پھر پچھا ایویں کدی ادھر چکر ماری گیا. وہ تو ہوں بیلی بچارا ہے سی میرے ڈنگ مارن جوگا انہوں کی پتا بھی پروانے کی ہے سر اگ کی ہے کیویں عشق کریدا ہے جنہوں ڈنگ مارن کا پتا انہوں عشق کا کی پتا انہوں چلن کا کی پتا کی سوال ہوتا وہ بہلی آ تسا وا پونڈ کی سانو یہو جا دین چاہیے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جنت سدھی رہو اصان دس ہزار روپیہ دہاڑ حرام دا حلال دا جھوٹ فراڈ کر کے نہ میل کے لیا روپیے دس مسیطے پائیے تو جنت پکے جائیے. جنت اسی لینا چاہنے ہاں مگر اللہ دی جنت بڑی اوکھی لگتی. اے درگے جناب 2 روپیے دے کے درگے تے جنت وقت اپنی پاسے رکھ لینی اے جنت تو اے تیرے میرے خیالوں کی جنت ہے. رب بھی جنت لین واسطے اویں آنا پہنتا دین تے جو نبی پاک دے یار آئے ہونا پہنتا. توجہ فرما میں رپیا کرنا نبی پاک سرکار دے ایک یار. ہن جدوں اگلا مرلا آیا, پہلا مرلا سی کٹیچن دا تے ہن آ گیا انہاں سپاں ٹھویاں نوں. بولو تے صحیح نظر آ کیوں آ کے جنہ چر اے ہن نہیں مردے تے یا اے قبضے دین تے نہیں آؤدے انہاں تے اسلام نافل نہیں ہوندا. انہاں جنگ مار کے دھرتی نوں ذلیل رکھنا اگ بالی رکھنی اے. اٹھو فقیرو اب تیرا دور دیا میں کو ہے فقیر غیور. کلندر اقبال لاہوری کہندا ہے اب تیرا دور دیا میں کو ہے اے فقیر غیور. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زرو سیم. اقبال آندا ہے یورپ نو ہرس ہوس پیسے بھی کھا گئی ہے. کیونکہ یورپ دا بندہ جیدا یورپ نال یارانہ ہو نا او دا دین کیوں دا پیو دا بھی کٹ کے نہ پرا نو ویکھ ہوندا بھی مچھیا ماں نو بھی مچھیا نہ ماں ویکھ نہ بہن ویکھ نہ گوانڈ نہ رشتہ دار نہ مومن نہ سجن نہ دشمن ہر ویلے ٹکی وڈ ٹک وڈ ٹک وڈ ٹک. اینو اندر ترقی یافتہ بندہ کی آندے نے ترقی یافتہ بندہ اینو آندے نے اقبال آندا اے ایو ہی انگریزاں نو کھا گیا اے. اے فقیر جڑا ہوندا اے جڑا سکی روٹی تے گزارا کردا اے مگر اپنے مولا نو ہر ویلے راضی رکھدا اے. اینو دا بندہ دھرتی نو امن دے جاندا. ایمان نال دسو میاں شیر محمد جیسا امن والا ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دسیا جی وہ شیر محمد شرط پوری امن والا سی کہ نہیں؟ وہ ایسا امن والا ہوئے چور ڈاکو لٹیرے بدماش جانے تو ایسا نیک بنا چھڈنا سونے رنگی شایا جو پئیے تے خیال کوئی نہیں. وہ میاں دھنگ والے رحمت علی آئے میاں صاحب سرکار نے نگاہ کرم فرمائی اپنی سنگت چار دن بٹھایا تو میاں رحمت علی سرکار دے کول لوکی آندے پے تھبا تھبا پیسے دا دے جانا تو میاں صاحب ہاتھ نہیں سن لاؤندے ہوں. آپ نے اٹھ کے اویں گھر ٹر جانا پچھلوں سائیاں چک لینے کسے چک کے کوئی گھر نوں لے جانا کسے کچھ کرنا کسے کچھ کرنا ہاتھ نہیں سن لاؤندے ہوندے. او خدا دے بندے جڑے دنیا تو اج نفرت کرن انہاں ہی دنیا نوں امن تے سکون دینا بھائی. جیڑا ببو بنیا پھردا ہوے جیں سمندری کوڑا ہوندا کدی چڑیا گھر گئے جی جایا کرو اتے ویکھیا کرو ویکھیا کرو تاکہ سانو اپنی برادری جیڑی ہے وہ ویکھنی چاہیدی ہے نا کیونکہ اسی وی ڈنگر ہیں دو لتاں والے تے وہ ڈنگر نے چون لتاں والے وہ اندر پے نے اسی باہر لگے پھرنے سانو اندر ہونا چاہیدا خدا دی کر ساڈے رنگا ڈنگر باہر نہ ہوے جنوں پتہ کوئی نہیں نہ خدا دا نہ رسول دا نہ انسانیت دا نہ مرمت دا نہ آدمیت دا کوئی پتہ نہیں غیرت شرم و حیا دا تین دے مول ڈنگر ہی ہوندے نے. او انسان تے اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا سرکار دے مولا حسین وانگو غیرت مند وی ہوے شرم و حیا دا پیکر وی ہوے حوصلہ بھی ہوگی ہمدردی بھی ہوگی اخلاق بھی ہوگی آداب بھی ہوگی. ایک ہی بندہ ہے جڑا جناب سمندری کوڑے وانگو جڑی بلا ہمیں اندر سٹی جائے. کہ نہیں میری گل کا گسا تو نہیں لگتا پیا. چلو جی کرو گے تو میرا بھی کرو گے. جی سرو کرو تسا کر بھی لیا تو تسا تو میری لٹ پن لینی تھوڑی جی نال مشالا یا سپرے جیڑی ہے نا یہ ہونی چاہیے. ہوں توجہ فرما میں عرض پیا کرنا تینو پتا لگے امن کیویں ہوندا دھرتی دے اتنے فساد کیویں مکدا ہے. موضوع دتا جائے نا فساد کیویں مکدا ہے تو فساد کیویں پیا کھڑا ہے. اسلام دی پابندی تو کفر دی آزادی نال فساد ہے. اس کفر پابند ہو جائے تو اسلام پھر امن ہو جاندہ ہے. پھر فتنے سارے مک جاندے نے. لیکن وہ مرلے کنے نے میرے کملی والے حبیب دے یار حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور در صاحب بھی جنگ لڑن دے نے. جنگ لڑدیاں قید ہو گئے نال ہو یار بھی قید ہو گئے. ذرا کلیجے دے ہاتھ رکھ کے گل نو سننا. میرے نبی باغ دے یار قید ہو گئے بادشاہ عیسائیاں دا پھڑ کے لے گیا روم دا بادشاہ. کہن لگا اپنے دین تو ہٹ جاؤ کی کریں گا کہ بادشاہی وچ حصہ پا دیاں گا تہاڈا. ادھی بادشاہی تہاڈی ہووے گی ادھی میری ہووے گی. بادشاہی لے لو اپنا دین چھڈ دو. حضرت عبداللہ حضور دے صحابی فرماؤندے نے سونا چلے آؤ جنی تیری بادشاہی ہے ایک پاسے جڑا باقی دا عرب علاقہ پیا ہے وہ سارا ایک پاسے. اے سارا کچھ چک کے اگر میرے پیروں میں دھر دے پھر مینو آکھے ایک سیکنڈ دی خاطر. ایک سیکنڈ تو ساری زندگی نہیں صرف ایک سیکنڈ واسطے اپنے دین تو ہٹ جا میں تیری بادشاہی نو ٹھوکر مار دیاں گا. محمد عربی پاک تو ایک سیکنڈ نہیں اٹھاں گا. فرمان لگے ہوئے میں نو ساری بادشاہی عرب والی بھی دے چھڈے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہو جا لوگ سن جنہ دین نو غالب کیتا ہے. اج دا مسلہ جڑا ٹکیاں تے دین ایمان وے چھڈدا ہے او تے دھرتی پوری تے دیندا ہے لیندے آ دیندا ہے نا. تے فرمایا ایک سیکنڈ واسطے اپنے دین تو نہیں ہٹ سکدا. ساڈا ترقی یافتہ سر سید احمد خان کہتے ہیں سر سید احمد خان صاحب جی کہتے ہیں تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. کہ جڑا شیطان ہے انہوں نے تین پتہ ہے مڑ دھرتی اگ لاؤنی ہے نا. کی خیال ہے رہن دینا آدم کے پتر کہہ کے نہیں سیا یا اللہ لاہتا نے کن ذریت ہوں میں سجدہ نہیں کیتا تے تو میرے گل دا توق پایا ہی لے پھر میں دی اولاد نو پی کے رکھ دیاں گا. یہ قرآن لاہتا نے کن ذریت ہوں یہ اولاد نو پی دیاں گا چکی جے میں پی دا ہے پیسی دس طرح پی کے رکھ دیا گا. وہ لانتی ہر پی لگ پیا اس قوم ساری انسان آدم دے پتران خدا دی قسم کر کے آنا سیاح اہی ہوا جا اس دشمن دا خیال رکھے گا. وہ یار ایڈے بغیر بن گیا دشمن للکار کے پیا آخد میں آدم دے پتر نو پی کے رکھ دیا گا. تو اولاد بھی بغیر کوئی کریے آ جا موجا ہی نے تیریا پی جا جی مرضی آئی. اچھا جی مسلمان پا پھر کوئی اوکھا بول پو اندر اس لیے لڑ پہنا لما پائی کھڑا ہونا تو شیطان ساڈا سارا لگتا. بولو تو سہی وہ بڑک مار کے پیا ہے یا اللہ میں انہوں پی کے رکھ دیاں گا تو اسی ایڈے ہی بغیر دھوئے پہ آؤں گے تو سر سو کھویا کری جا جو مرضی آؤں گی. یاد رکھ لے جڑا دنیا میں آدم دے پتر نال دشمنی آدم دے پتر یہ تو انہوں دشمن چاٹے جو بنا لینا ہے تو تھانے تو نہیں کھڑا ہونا ہے کدی جیلیں ہیں تو وہ جڑا کنجر چھٹیا پھر دے وہ تو مگر چڑھ جی میں وہ برک مار کے آیا ہے تیرا حق بنتا ہے تم بھی آخ یا اللہ اسی یہ پی کے رکھ دیا گے اور کم از کم حق نہیں بنتا ہے نا ہوں وہ کیویں پیندا ہے وہ اپنے پیچھے چلا کے نبی پاک سرکار تو خلاف کر کے پی چھڑ دائے جہنم وچ لے کے فساداں وچ پا کے ہوں شیطان کدوں پسدا ہے جدو امتی حضور دا کملی والے دے پیچھے چل پیندا ہے اس لیے شیطان پس جاندا ہے کیونکہ انہوں پتا لگ جاندا ہے یہ تے گیا جنت نو موجا رب راضی ہو گیا اندے تے ہن میرا دا کتے چلنا ہے. گل سچی کیتی ہے کہ تو پھر توجہ فرما شیطان نو پیون والا حضور دا صحابی کافر بادشاہ آندا ہے جے نہیں چھڈنا ہی تیار ہو جا جان تیری لینے پھیلا اوئے نو چکیا سولی تے ٹنگ دتا ہن صحابی دے ہاتھاں وچ بننے نے ہائے ہائے سبحان اللہ جن نے دنیا نو امن دینا ہے نا تو فساد مکاونے نے ہاتھ انج بجے نے پیر لمکے نے پیر بھی دوویں جوڑے نے تو بادشاہ دا رکھ کے تیر مارو ان دیاں نلیاں دے اوپر تو ادھروں پلیاں دے اوپر ادھروں ہاتھ بننے کھڑے نے تے نبی پاک دے یار نو تیر پہ وجدے نے کدی لتاں دے کدی باہاں دے اوپر چھلنی چھلنی پیا ہوں دا زخم جسم حضور دا حضور دے یار دا تے صدقے جاواں پھر آندا بادشاہ آندا دین اپنا چھڈ دے فرمان دے نے او چلیا جڑی لذت سانو آ گئی اے اے ہن چھڈن والی نہیں جو مرضی آندے ہی کر لے بادشاہ دا اتار لیا انہوں حضور دے یار نو اتاریا گیا. بادشاہ کہن لگا اس طرح کرو جے نہیں پھر دے کڑھا گرم کرو تیل دے انہاں نو وچ چھٹ دینے ہاں. انہاں آخیا بسم اللہ جو مرضی ہوندا کر. ہن توجہ نال سننا کڑھا تیل دے گرم ہو گیا حضور دے یاراں نو نا ایک نو وچ چھٹ دتا جدو حضرت عبداللہ بن حذافہ دی واری آئی نا تے جان لگے رو پے انہیں ویکھیا بھی رو پیا جڑا یہ لگتا ہے گھبرا گیا ہے تے چھڈو ہے ہن سارا کچھ یہ آؤ ہے ساڈے والے پاس یہ ترقی یافتہ بنو ترقی یافتہ ترقی ترک گئی والی یہ بنو ہے کدھر کام بنتا ہے. جب حضور دے صحابی نو واپس لیا پوچھا رویا کیوں ہے آ جا ساڈے دین دے جان بچ جائے گی حضور دے صحابی فرماؤندے نے او جھلیا میں اس واسطے نہیں رویا میں گھبرا گیا. نہ گھبراؤن والی گل نہیں جدو میں کڑھاواں ول جا رہا سا میرے دل دے اندر خواہش اٹھی ہے کہ جنے میرے سر دے وال نے اینیاں میریاں جان آندیاں ہر جان وارو واری کڑھا وچ جاندی سلطان فرماؤندے نے عشق دی بھال عشق دی آگ تے حدا دا بالن بالن عشق دی آگ تے حدا دا بالن اتے عاشق بے سکیندے جگری بچی آرا بد گئے جان جگری بچی آرا اتے وانگ کباب تلیندے ہر ویلے اتے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزاروں عاشق باہو ہوئے ہزار عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے یار فرماؤں دا اے انسانا دا غم خار فرماؤں دا اے قوم دا غدار نہیں جڑا ٹکیا تے قوم ویت چھڑے اے جدا بھئی مان کل دا مردہ اج مر جاوے چنگا ہے او انسان تے اوہی ہے جڑا انسانا دا غم خار بن جاوے سبحان اللہ نور دا صحابی فرماؤں دا یارا میں اس واسطے نہیں رویا کہ میری جان جاندی ہے پئی میں اس واسطے رویا ہاں جدو میں نو لے کھڑیا سو تیرے دروغے نے لے کھڑیا ہے میں نو اس لئے میرے دل وچ حسرت پیدا ہوئی ہے تمنا پیدا ہوئی ہے کاش کہ رب سونا میں نو جنہیں جسم دے وال لینیا جانا دینا ہر جانوارو واری مولا دی خاطر دی دی خاطر نبی سونے دی خاطر ہاں جی کڑھا دندر تڑف دی رہندی میں مزے لیندا رہندا مینو سواد آتا رہتا میں اس واسطے رویا وا بادشاہ ہل گیا گل مسلمان دی سن کے بلا بندہ ایک تو ڈراؤن دے آئے آدھا پاویں میرے والا جنیا ہوتی پھر مینو سواد آنا سی وہ تو لا بیٹھا کنا نو ہاتھ کوئی پاکستانی تھوڑے سا میری گل نہیں سمجھ یہ کوئی پاکستانی تے نہیں سا ہاں پاکستان بھی ہے ہو جب مرد ہوئے نے تے ہے نے جڑے غازی علم دین ورگے نے ہاں لج پاکستان دی لج بھی رکھن والے کئی پے نے میرے ساڈے تیرے میرے ورگے چوری والے مجنو نہیں ٹھڈل میرا ٹھڈل کھاتا نہیں منجی کھائی آنی برفی کھائی آنی دیسی گھیو والی ٹکیاں کھادی آنیا ایتھے بنتی ہے سو سو روپیہ تے ایک ایک محفل بہ کے اڈا لینا رب دی واسطے جدو آنی ہے گل ہو دین دی مولی جی ہائے ٹڈل محکمہ جا وہ تھوڑے سن وہ ان ٹڈلوں کی بھی اللہ سونا لاج رکھ لینا غازی المدین شہید ورگیا وچوں کئی عاشق انج دے پیدا ہو جاندے نے جڑے لج رکھ لیندے نے قوم ساری دی خدا دی قسم کر کے سبحان اللہ غازی المدین شہید ورگے ہائے ہائے ہائے جنہاں دا نام آیا ہے دل نوں اللہ بلکہ جاگ جنہاں دا نام آیا ہے رب دی طرفوں ہنے سلام آیا سونا نام پہ لینا میرے حضور دے عاشق دیوانے میں قربان جاوا اللہ دیا بندے توجہ فرما بادشاہ کہن لگا بس بھائی اسی انہوں نے نہیں پھیر سکتے معافی ہے بھائی یہ تو بڑے ڈاڈے لوگ نے انج دیاں قربانیاں دین والیاں قربانیاں دتیاں پھر انج امن ہویا حضور دے دین دی برکت نال مکے مدینے وچوں کلی بی بی تردی سی ملک شام تی کرو تے کسے دی جرت نہیں سی ہوندی اکھ چک کے ویکھ لوے میری گل نہیں سمجھا ایتھے خسم نال بھی ہوگی نا تے بس تے چڑھ دے تاں وی چھڑ دے اکھاں نال ویکھیا سردا سائی نال بھی ہوگی نا نہیں چھٹ دے صدقے جاواں میرے محبوب دے نظام تو میں ایک گل آخر کرن لگا یاد رکھ لے فتنوں کے اسباب ہر وہ ادارہ ہر وہ پارٹی ہر وہ تنظیم ہر وہ جماعت ہر وہ مرکز جو کفار سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہو کفار کا غلام بنا رہا ہو حضور کے نظام کا مخالف بنا رہا ہو سمجھ لینا یہی لوگ ہیں جو فتنے فساد ڈالنے والے ہیں یہ دنیا میں آگ لگانے والے ہیں اور جڑا فقیر ویکھے کافروں کی بجائے محمد عربی کا غلام بناؤں گا مسلمانوں سبق پڑھاؤں حضور دے نظام اسلام دا تے سبق پڑھاؤں نبی پاک سرکار دے سچے دین دا تے ملاوٹ وچ نہیں ہون دیندا ملاوٹ سمجھ لینا انہیں دنیا ایک لوکاں دا خیر خواہ انہیں امن دینا ہے انہیں سکون دینا ہے انہیں چین دینا ہے انہیں عزت دینا ہے انہیں تحفظ دینا ہے انہیں سب کچھ دینا ہے اس واسطے کہ دنیا نو اگر کچھ مل سکتا ہے میرے کملی والے دے درے دولت کوئی مل سکتا ہے ہاں سب خاک چھان لو ترتی بکھر کے کھا کے خیر مچھی پتھر چٹ کے واپس آتی ہے ہوں جتھے بھی بیٹھو ہر کسی نو پتا ہے بھائی ہوں جتھے دنیا اپر گئی ہے نا میں جتھے بھی گیا نا زبان خلق نکارا ہے خدا مخلوق بول دی ہوگی تو سمجھو رب دا نکارا پیا وجدا ہے اللہ بلاؤں پیا وہ کرنا چاہتا ہے جتھے بھی بیٹھو نا دنیا آتی ہے وہ جی بس ہوں تو دنیا کنارے تے کھلوتی گیا آدھے ہوں گے تھی میرے خیال کو نہیں آتے تھی آ رہے پچھا ہی بہ گئے سارے آدھے نے کنڈے اپنی کھڑی ہے یہ کنڈے پہ اپڑ کے غرق ہوتی ہوں تو پھر مستفا کریم سرکار دا ید اللہ والا ہاتھ ہی ہوتا ہے جڑا پھر بچدیا نو بچا جا بچدیا نو بیکار جان کے جو کو بجھا دیا میں مکدی گل مکا دیا اے کتاب مجید سبحان اللہ ایندا مخالف فرعون تے یزید گل نہیں سمجھ لگی بس اے امن دا ٹھیکیدار ذمہ دار سبحان اللہ سماؤ فسادات میں گل کرن لگا جس ڈاکٹر دے ہتھوں بندے مرن مجرم وہی ہوتا ہے کہ دوجا ہوتا ہے دو ڈاکٹر جو بیٹھے ہیں ایک دے ہاتھوں بندہ مرد ہے تو تسی دوجے دے سر پائی کھڑو یہ کوئی چنگی گل ملزم کون ہوگا جے دے ہاتھوں اس لیے پوری دھرتی دے اتر رسول اللہ دا نظام کسے جگہ تے ہے بولو قرآن کسے جگہ تے ہے قرآن دا نظام تو پھر قرآن تے مولوی مجرم کیویں جے دھرتی تے امن نہیں تے سمجھ لو جنہ دے ہاتھ تے واگ آئی ہے ڈوبی ہوئے ہی کھڑے نے تو ہوں حیران ہونے وہ جی مول بھی ہاں وہ جی مول بھی ہاں آ مول بھی ہاں جنہوں ویکو پڑک پڑک ڈڈو واگو جنا پڑک پڑک پہ سمجھ نہیں لگتی اور نہ مراد کھوتے اور کھوتے تو رہ جانے خدا دی قسم مار کج تم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے اکبر الہبادی کہندے نے وہ سپ ٹھوئے ہی رہ گئے وہ آدھے بندے اٹھ گئے نے صورتاں شکلاں بندیاں والیاں نے پر کرتوت بندیاں والے ایڈے بے وقوف جنہوں ویکو مولوی تے کہو مولوی تے کمزور ہے تے مسیتوں چک کے جس نے مرضی کر لیں گے مولوی ایک مولوی نمازی دے آج چاہ بولے مولوی سود دے خلاف کہ کمیٹی دے ایک دو بندے ہوں نے سود مولوی جی تو ساں آج جڑا نا تو ساں صحیح کام نہیں جا کیتا اوکی تو انہوں پتہ تو انہوں تو دین دے پتہ ہی کو نہیں چلو تو انہوں جواب ہے کنوں پھاڑ کے باہر کر لیں ایمان نال دسو کو وقت لگتا جنہ میں یہ حال ہوئے مجرم ہی ہوتا ہے وہ تگڑا مجرم ہوتا ہے کہ ماڑا مجرم رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا جو کیتا تے کیڑے مقابلے تے لیندا کیڑا گاٹا مروڑیا حضرت موسیٰ نے فرعون دا کیندا فرعون دا اے رہا بلا فرعون موسیٰ جاؤ فرعون والے کدے والے اچھا میرا وہی سی باقی تے کون نہیں تھا اللہ نو پتہ سی او کمزور نے ایو ہی لائی کھڑا ہر پاسے انہاں نے گل سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی بس باقی سب دیوے گل ہو جان گے ہمیشہ دیوا میرے مدنی پاک دا بلدا رہے آلہ حضرت بریلوی فرماندے نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کر آیا ہمارا نبی شم دکھ نہیں آیا مدے کہہ دو شم کر ہمارا نبی شم لے کر نبی شمع لے کر آیا ہمارا نبی ہر دیوا گول ہو جانا ہے میں نو قسم چکا لو نہ گول ہوے میری زبان کتر لے میں شرطیاں کہنا میاں شیر محمد شرکپوری دی جوج بیٹھ کے ہر دیوا گول ہو جانا ہے جتنے مرضی فانوس بنا سکتے ہیں بناؤ، ایک چراغ محمدی ہے جو لاکھ آندھی طوفان آئے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے، انہیں جلنا ہے تو پھر انہیں اس دیوانے نو پھر روشنی دینی ہے. کلندر اقبال فرماؤں دا ہوا ہے دو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانا، معاصی گناہوں کا درس جہاں ملتا ہو، جہاں گناہوں کا سبق ملتا ہو، معاصی کا سبق ملتا ہو، جی کفار دوستی کا درس ملتا ہو، کفار کی اتباع کا درس ملتا ہو، کفار دے پیچھے چلاؤن دا سبق ملتا ہو، جی دین تو ہٹن دا، آپس نچن گان دا، وہ فساد کا مرکز ہے، وہ فتنے کا منبع ہے، وہ سرچشمہ گمراہی و دلالت ہے، اور جتھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن آج کل ایسی جگہ دھرتی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی، بس چند جگہ ہیں جہاں خالص دین ملتا ہے، خالص دین، اور دین وہی ہوتا ہے جو خالص ہو، جو ہاں کیونکہ ہرن ہرن جان دے گی یہ گوشت نو خنزیر نال پکائیے تے ہرن پاک رہے گا، ہرن ہرن نہیں رہنا، انہیں بھی خنزیر ہی بن جانا، یہی شاید جتھے باطل نو حق نہ رلایا جاندا ہوئے سمجھ لے سارا گند فتنہ فساد نہ مراد، تے جتھے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہوئے نا وہ دین قبول کرنا، دوجا دین کسے پاسے نہ لوی، اج کل سہ ہٹیاں ایہو جہیاں نے جتوں سودا ملاوٹ والا ملتا ہے سارا، کسے کو جزوی دین دین والے، دین وہ ہوتا ہے جو کلی ہو، الحمد سے لے کر ونداس تک جہاں دین ملتا ہے وہ جگہ ہمیشہ سر چشمہ ہدایت ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہو، وہی جگہ ہے جہاں پر نور ہدایت تقسیم ہو رہا ہے، جی یہو جی تلاش کرو، اللہ کو سوال کرو یا مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، دل سے خدا تک خداوند قدوس سے دل سے جو بات خدا دی قسم رب سونے نال کیتی جا رب قبول کر، ہاں اساں ٹڈو نہیں رب کول منگدے، ٹڈو اساں کی منگنے ہاں، یا اللہ بڈی دے، یا اللہ گڈی دے، یا اللہ فیکٹری دے، یا اللہ میرا پتر میرا انج ہو جائے، میرا فلان ماں مر جائے ساڈی، جے ساڈے منہ وچوں نکل جائے لفظ یا اللہ سانو ہدایت دے، ایمان نال دسو کری منگی جے، اج کل دے پیر اسے واسطے پھردے نے، پیر جی میرے کول اک آیا تے چشتی کسے کوئی پیر تے دس، آکھیا جی دس لینے آ کیویں دا، آخ جی یار میں پیر دا کامل ہوگا نا، اج جا تو پرسو پجاری دی چابی دینا تو گل فیر پیر کیا لبدا ہے، میں آخیا جی مڑ سرکار یہو جا پیر، اے پیر نہیں یہو جا پیر تمہوں میں آخیا سندھ کے جنگلوں چ لبے گا، ہاں جی یا میں اچھا بڑے بڑے وڈے وڈے علاقے تمہیں ملے گا جڑا راتوں رات لکھا ہوں راتوں رات کروڑ پتی بنیے، کبھی لاہور بینر پڑے گے، میں کہ یہ پیر ادھر ہی لبن گے، ہزور کھاتے جڑے پیر آؤ گے نا میاں شیر ربانی مانگو، انہیں تو فقیری کا سبق دینا، انہیں تو دنیا تو دور ہی کرنا، یہ پجاروں والے پیر میں تھے تو شیطان ہوتے ہیں، پیر تو وہی ہے جس میں محمد پاک کا فخر موجود ہے، اقبال آتا ہے کبھی وہ بھی کوئی پیر ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن وہ بھی آتا ہے پیر ہے کوئی میں مرید بھوکھا مرن دیا ہے پیر پجاروں چ بیٹھا تے پوچھو تے حضرت کیا ہے او جی ہم درویش لوگ ہیں وہ کھانا خراب ہے حالے درویش ہے مرید تھلے روڈ آتا ہے تو پجاروں پہ بیٹھا ہے درویش ہے یار جی ایک جی درویشی جی تو مورتے آپ ساری دنیا انہیں چاہتے کہ جناب جنہیں مور پجاروں تو سارے درویش لوگ پھر سے لیتے ہیں یہ حالے فقیر ہے کوئی فقیری نہیں فقیری جس گھر آوے گی خدا دی قسم جتھے سچا دین ہونا اتھے دو چیزاں ضرور ہون گیاں ایک اتھے دکھ ہون گے ایک اتھے بھوک ہوے گی کیوں کہ رستہ پاک نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پجدا او جے لکھ محنت کریے یارا کلر کول نہ یگدا بلیا دل خدو خال نقش مین تے فقیر تے میں دس جانا تے پشانا پہ لے خدو خال نقش نین اتا پتا میں لکھ دینا خاکا پیر دا تیرے سامنے بنا دینا وا لب آپ پہ لگی جی نصیبہ چاہے تو مل جائے گا وہ دیکھ کار دنیا نہیں ہوگی گی فکر ہو گی پھڑیاں تے بھوے گا جی میں آمنا دا لال بھئی دا آئے آئے وہ میں بہن آ رہا ہوگی سادگیوں میں ہوگی گی جی میں حضور دے یاراں میں تسی کپڑیاں دا خیال نہیں کرے گا دل دا ہمیشہ خیال کرو دوسری گل ہے لا خوف ہوگی گا کلاشن کوف نہیں ہوگی گا جی پانچ سات ایدوں کلاشن کوف والے ہوں تو پانچ سات ایدوں تے وچ لا خوف پیا جاندا ہے میں کہا جی یہ لا خوف ہے تو چھ کلاشن کوف نے جی حضرت پور خوف ہو من تے پھر میزائل نہ رکھنے پڑ گئے یار بیچاری ٹکی دنیا خدا دی قدم جیسے مرضی یہ نکوں پھڑ کے پیر بچاؤ ساڈے بندیاں دا کی جڑے سلطان رہے انہوں اللہ دا ولی سمجھی کھڑے ہو مر یہو جی قوم دی کی اکل پر رو رہی آ خدا دی قسم کر گیا نہ رو رو کے ساڈے جتھے ہی سک گئے نے اس قوم واسطے کہ یا اللہ کریمہ ایڈی اکوں پیدل ہو گئی ہے پر گل ساری ایمان دی ہاں چانن ایمان والا ہوئے تو اللہ ضرور ہدایت دینا اللہ کیونکہ اللہ قرآن میں فرما دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ فرما دے ایمان والوں دا میں مددگار ہوں یا اللہ کی کر میں فرما دے میں انہوں نے ہنیریاں وچوں چانن والے لے جانا ہوں کدھر ولے معلوم ہویا مومن ہنیرے اچ آ سکدا ہے مگر رہ نہیں سکدا لا خوف ہوے گا ولی دی شان ہوے گی فقر دن بہ دن آئے گا دین سرکار دا آوے گا تانوں پتہ ہے ولی تو ادو بندا جدو حرام تو بچے شبہ حرام تو بھی بچے تے ایس ویلے تے حرام نوں بچنا اوکھا ہے جڑا حرام ایمان نال دسو جڑا حرام تو بچے ایس ویلے او دے گھر دنیا ٹھہرا سکدی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرمائیے منہاج العابدین فرمایا گزارے سے رب جب رزق بڑھ جائے سمجھنا حرام شامل ہو گیا ہے جتھے یار پجاروں تے گڈیاں دے مار تے جناب جنب ساڑھے چار دے مار تے ساڑھے چار لگا کھڑا ہو گئے تو اتھے حالے تو سالب وہ دین خطا دا یہ ہوئی وجہ ہے پہلا اللہ دے فقیران دے بوئے تھے انج دے فقیر جڑے سنو نا دے کول دنیا لڑ کے جاندی سی ایک بن کے ہوں گی تے آج کل آپ پاسے تھی لڑے کھڑے میں کہ نہیں کیونکہ آج دنیا ہے فقر ہوئے تو فقر جوڑتا ہے فقر ہو فقر لڑ دیا نو ایک کر دیندہ اے حضور دے دین دی خصلت دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا آمین سانو حضور دے دین دی سمجھ عطا فرمائے، اپنے رحمت دے خزانے چو خاص ہدایت عطا فرماوے، مرد ویلے رسول اللہ دے دین واسطے شہادت عطا فرماوے، آخر دعوانا الحمدللہ. بس ہو گئی.